tu borumo tu pado wisude di bahen tuhani malapas narahami magodo wisude arsagna di rohami tagoga matangi yang mangido gogawi tu tuhan nabasai Papos marohami tu borumon tu pado wisude.